एक प्रश्न है, क्या ईश्वर भविष्य की बातों को जानता है? पुराने शिविरार्थी नहीं, नए लोग बताएं, ये तो बहुत पुराने हो गए। क्या ईश्वर भविष्य की बातों को जानता है? हाँ जी, आप नीचे बैठे हैं, पीछे आपके पीछे वाले, आप बैठ के ही बताइए। जी मुझे नहीं सुनाई देता यार। ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए वो आगे पीछे वर्तमान सब जानता है। सब जानता है। अच्छा, आप क्या उत्तर दे रहे थे? ईश्वर अनुमान से तो भविष्य की जान सकता है, भविष्य की नहीं जान सकता। नहीं जान। हाँ जी, पीछे किसी ने हाथ खड़ा किया था। हाँ जी, तीनों कालों का जाता है। अच्छा, सब कुछ जानता है। और किसी ने हाथ खड़ा किया था? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इतना ये इतना जबरदस्त आवाज आ रहा है। बाहर कहाँ का लगा है, तो ये माइक कहाँ चलेगा बाहर? बाहर कोई व्यवस्था नहीं, माइक नहीं है, नहीं है, कहाँ बैठेंगे जी? बिना माइक कहाँ बैठेंगे? कोई व्यवस्था पहले से की होती तो ठीक है, चलो लेते, लेकिन इससे तो मेरा रूम बड़ा है, रूम में आ जाते आप, इतनी बड़ी कुटिया दी है मेरे को, वो 124 नंबर में पांच व्यक्ति से मैं अकेला रहता हूँ, पांच व्यक्ति की पांच पलंग है, तो उससे तो अच्छा होता एक पलंग बैठ जाता मैं, आप लोग बैठ जाते, अच्छा हो जाता, यहाँ तो ये बहुत गड़बड़ है। अंदर आवाज नहीं जाती इसकी? नहीं, अंदर नहीं जाती है। चलो हाँ जी, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। हाँ विजय भाई, ईश्वर के लिए सब ज्ञान एक रस है, भूत भविष्य वर्तमान हमारे लिए है। ईश्वर का ज्ञान हर समय एक रस रहता है, ये भूतकाल भविष्य वर्तमान हमारे लिए, ईश्वर के लिए नहीं है। और ईश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन हम भविष्य में क्या करने वाले वो नहीं जान सकता पहले से। भाई जीवात्मा अब सत्संग में जाएगा या सिनेमा हॉल में जाएगा वो ईश्वर नहीं जानता। अगर ईश्वर पहले से ये जानता तो हमारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती। जीवात्मा कर्म करने में स्वतः। हाँ जी महेंद्र भाई, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो क्या क्या कर सकता है वो जानता है, लेकिन क्या करेगा हाँ वो नहीं जानता। क्या क्या जीवात्मा क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करेगा वो जान सकता है, लेकिन हम अगले क्षण में क्या करने वाले हैं वो ईश्वर नहीं जानता भविष्य की बात। हाँ जी बात जी, हम ईश्वर पहले से कैसे जानेगा आप क्या करने वाले हैं अगले क्षण में? आप रोजड़ में आएंगे या कहीं और जाएंगे वो तो आपकी स्वतंत्रता है। अगर ईश्वर पहले से जान लेता है तो आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई कि आपको हाँ सर्वज्ञ कहा जाता है, लेकिन जीवात्मा अगले क्षण क्या करेगा वो नहीं जान सकता, लेकिन क्या क्या कर सकता है वो जानता है। समझे मेरे को, जीवात्मा क्या क्या कर सकता है वो ईश्वर जानता है, लेकिन अगले क्षण जीवात्मा क्या करेगा वो नहीं जान सकता, नहीं भी करेगा न, कर भी सकता है, ऐसी बात है। हाँ जी, पीछे पीछे पीछे वाले पहले। प्रमाणित नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं, तो ज्योतिष भी कहते हैं। ये तो सच हुआ है ना? क्या सच हुआ है? आपका तो बस जितनी भी आगाही थी वो 400 साल पहले हुई थी, और उसमें से उसका मैं बताता हूँ आपको। उसने जो आगाही की वो उन्होंने अनुमान लगाया, पर्टिकुलर यही नहीं कहा कि यही होगा ये होगा, कुछ भी पर्टिकुलर नहीं कहा, उनकी सारी आगाहियां में विफल। मैं आपको अभी बताता हूँ, ये आज ये गड़बड़ है ना, सुनाई नहीं देता मेरे को आपका। आप देखो, जीवात्मा शरीर वाणी और मन से क्या क्या करेगा नहीं जानता, क्या क्या करेगा वो नहीं जानता, परंतु जीवात्मा क्या क्या कर सकता है वो ईश्वर जानता है। जीवात्मा मन से इच्छा द्वेष आदि करे तो वो ईश्वर जान लेता है, पर अगले आने वाले क्षण में जीवात्मा क्या विचारेगा वो ईश्वर नहीं जानता। ये सिद्धांत है, हमको लिखाया गया। मैंने तो ये कक्षा चलती थी ना हमारी, तो मैंने लिखा है सब। आचार्य जी पहले प्रश्न उठाते थे, फिर उस पर उसका उत्तर भी लिखवाते थे हमको, पहले लिखवाते थे फिर उसके ऊपर विवेचना होती थी। और ये पुस्तक भी मेरे को आचार्य जी ने दी है, इसमें बड़ा मीमांसा है, कर्म फल मीमांसा, अच्छी पुस्तक है, बहुत सारे प्रश्न उठाए गए, तो इसमें भी बहुत अच्छा विवेचन किया गया है। जी मैं समझ, मुझे सुनाई नहीं देता है इस पर। जी जी, भविष्य का सोच के ही तो किया होगा, भविष्य का सोच के, ईश्वर के नॉलेज में पहले से ही सब सोचा हो, भविष्य की सोचने की उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो हमको सोचना पड़ता है। ईश्वर का ज्ञान एक रस है, हर समय सदा एक साथ बना रहता है, उसको ये सोचना नहीं पड़ता कि हाँ मुझे ये सृष्टि बनानी है, पहले से तैयारी करनी। वो हम क्या मनुष्य है ना, तो हम अपनी कल्पना तक ही विचार करते हैं कि हमको ये करना है तो पहले से भाई रोजड़ जाना है तो फॉर्म भरना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा, ये करना। ईश्वर के लिए ऐसा नहीं है, वो उनका स्वाभाविक ज्ञान है, वो ऐसे स्वभाव से करता है, उसको कोई कठिनाई नहीं होती कि सोचना पड़ता कि ये करना पड़ता। ये थोड़ा सुख, आप कितनी बार आए शिविर में आप? नहीं, ये कक्षा जो है ना, वो जो पुराने शिविरार्थी हैं बहुत समय तक सुनते पढ़ते आते हैं ना, उनके लिए है, ताकि उनको पता लगे थोड़े उच्च लेवल नीचे। नहीं तो क्या है, जिनको ज्ञान का उपासना ठीक समझ में आ गई उनके लिए ये कक्षा है। थोड़ा क्लिष्ट विषय है समझने में थोड़ा। देखो इसमें प्रश्न उठाया गया है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? हमने सोचा नहीं वो ईश्वर को पता नहीं लगेगा, लेकिन आपने जो सोच लिया वो तुरंत उसको सर पता लग जाएगा। हाँ वो ही कह। अब देखिए, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ के सुना रहा हूं। प्रश्न है, पहले पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया है, ईश्वर त्रिकालदर्शी होने से जीवों द्वारा होने वाले कर्मों को पूर्व से ही जानता है, अतः जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वह सब पूर्व निश्चित है। वो प्रश्न है, तो उसका समाधान किया गया है। इस विषय को हम कर्म स्वतंत्रता नामक अगले अध्याय का बात कर रहे हैं। वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यात प्रकाश के सप्तम समुलास में लिखते हैं, स्वामी जी के शब्द हैं, ईश्वर के लिए भूत और भविष्य नहीं है, उसके ज्ञान में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भूतकाल में था और अब नहीं है, और ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो अब नहीं है और भविष्य में हो जाएगा। भूत भविष्य जीवों के लिए है, हाँ जीवों के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकाल ज्यादा ईश्वर में है, स्वतः नहीं। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर का ज्ञान इस प्रकार का है, इस शब्द को पकड़ना है, क्या है? हाँ जीवों के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकाल ज्यादा ईश्वर है, जीवों के कर्मों के हाथ से वो त्रिकाल ज्यादा, वो सब कर्मों को जानता है, हमारे भूत भविष्य और वर्तमान के सब कर्मों को, उस दृष्टि से त्रिकाल ज्ञाता ईश्वर को कह सकते हैं। आगे लिखा है ज्ञान किस प्रकार का है, सार्वभौम, सब काल में सदा एक सा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह ज्ञान की सार्वभौमिकता उसके अपने कार्यों की दृष्टिकोण से है। उसके कार्य है सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का विनाश करना और सभी जीवों के पाप पुण्य के कर्मों के यथावत फल देना। ईश्वर का ज्ञान इन सभी विषयों के लिए सार्वभौम सदा एक रस रहता है। जैसा सृष्टि का ज्ञान पूर्व कल्पों में था वैसा अब भी है और वैसा ही आगे आने वाले कल्पों में भी रहेगा। इसी प्रकार जैसा कर्म फल का ज्ञान पूर्व कल्पों में था वैसा ही वर्तमान कल्प में है और वैसा ही आगे आने वाले कल्पों में भी रहेगा। इस प्रकार ईश्वर के ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि जीवों के कर्मों का ज्ञान ही परमात्मा के लिए एक रस्सा होता, अर्थात भूत और भविष्य का ज्ञान एक सा होता, तो उसके लिए अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु स्वामी जी लिखते हैं कि हाँ जीवों के कर्मों की अपेक्षा त्रिकाल ज्ञाता ईश्वर में है, स्वतः नहीं, अर्थात भूतकाल में जीवों ने जैसे कर्म किए वैसे ही ईश्वर ने जान के अमुक अमुक कर्म अमुक अमुक जीव ने इस काल में विशेष में किया था, ऐसा ही भविष्य में जीव जो जो कर्म करेगा वैसा वैसा ही ईश्वर जानेगा और इसी प्रकार वर्तमान में भी जान रहा है। अतः यह त्रिकाल ज्ञाता जीवों के कर्मों की अपेक्षा से आई शेष उसके अपने अर्थात ईश्वर सभी कर्मों की दृष्टि में भूत और भविष्य नहीं है। अतः यहाँ ईश्वर जीवों के कर्मों की अपेक्षा से स्वतः त्रिकाल ज्ञाता नहीं है। आई बात समझ में? ये भूत भविष्य वर्तमान हमारे लिए, ईश्वर का ज्ञान हमेशा एक रसी रहता है। तो इसमें तो बहुत बड़ा विवेचन दिया गया है। ईश्वर के लिए जीव के कर्म फलों का ज्ञान एक रस है और जीवों को कर्म फल तभी दिया जा सकता है जब जीव कर्म करने में स्वतंत्र हो। जब जीव कर्म करने में स्वतंत्र होगा तो भविष्य में विभिन्न जीव कौन कौन से कर्म करने वाले हैं ये निश्चित नहीं माना जा सकता। अतः ईश्वर को जीव के कर्मों की दृष्टि से स्वतः त्रिकाल ज्यादा नहीं माना जा सकता। काल का आक्षेप ईश्वर में आता ही नहीं है। देखो क्या कहा, काल का आक्षेप ईश्वर में आता ही नहीं है क्योंकि उसका अपना ज्ञान सदा एक रस रहता है जो न भूतकाल में बदला और न ही भविष्य में बदलता है। या देखो अंडरलाइन की हुई है सब लाल लाल आचार्य सब। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं जैसा स्वतंत्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है। अर्थात जब जब जीव जो जो कर्म करता है परमात्मा सर्वज्ञ होने से वैसा वैसा जानता, त्रिकाल ज्ञाता होने से नहीं। जैसा जैसा वो करता है वैसा वैसा वो जानता है, त्रिकाल ज्ञाता से नहीं। हाँ जीव अल्पज्ञ होने से कर्म करने के भूल जाता है परंतु परमात्मा सब जीवों के अब तक के सभी प्रकार के कर्मों को जानता है तथा यह भी जानता है कि जीवों को किस किस कर्म का क्या क्या फल मिल चुका है और शेष कितना अमुक कर्म रह गया है और उन अमुक कर्मों का क्या क्या फल देना है। इस प्रकार के इस विषय में परमात्मा का ज्ञान सर्वदा एक रस रहता है। बहुत बड़ा विवेचन किया इस प्रश्न के ऊपर। जिस प्रकार परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए भी कुछ काम जैसे अपने आप को मार दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता, अन्याय पाप नहीं कर सकता, साकार नहीं हो सकता, बल्कि अपने कार्यों में किसी की सहायता नहीं ले, इसी प्रकार परमात्मा को त्रिक्याल जाता कहने से परमात्मा जीवों द्वारा आगे किए जाने कर्मों को पूर्व ही जानता है ऐसा नहीं माना जा सकता। आई बात पकड़ में? कोई भी जीव अधिक से अधिक कितना शुभ या अशुभ कर्म कर सकता है यह परमात्मा अवश्य में जानता है। एक सीमा तक वो जानता है कि कितना से कितना अधिक पुण्य कर सकता है। समझ में आ रही है ना? थोड़ा क्लिष्ट विषय है, आगे बहुत लंबा है। आपका प्रश्न था ना, एक और आगे प्रश्न उठाया, देखो अच्छा प्रश्न है। एक मंत्र दिया गया है, यो भूतम च भव्यम च सर्वम ये स्थास्थिता स्वस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो इस मंत्र को देकर क्या कहा गया, प्रश्न किया, आक्षेप किया। इस मंत्र में स्वामी दयानंद ने भी परमात्मा को स्पष्टतया भूत और भविष्य जानने वाला कहा है। अतः परमात्मा जीवों के सभी कर्मों को पहले से ही जानता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये आक्षेप किया गया है कि इस मंत्र का स्वामी जी ने भी अनुवाद किया है भाष्य, तो उसमें कहा है कि परमात्मा भूत और भविष्य को सब जानता है, ऐसे परमात्मा को मैं नमन करता हूं। तो इसका समाधान आगे है। इस मंत्र की व्याख्या स्वामी जी ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में निम्न प्रकार से की है, जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, अनेक चकारों से दूसरा जो वर्तमान है और तीसरा जो होने वाला है, इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत जानता है, तथा जो सब जगत को अपने विज्ञान से जी जानता है, रचता पालन लय करता है और संसार के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात स्वामी है, उसका सुख ही केवल स्वरूप है जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है। ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा, सब सामर्थ्य से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है, उसको अत्यंत प्रेम से हमारा नमस्कार हो, जो कि सब कालों के ऊपर विराजमान है, जिसकी लेख मात्र भी दुख नहीं होता, उस आनंद स्वरूप आनंद धन परमेश्वर को हमारा नमस्कार प्राप्त हो। इस पूरे मंत्र में ये कहां लिखा है कि परमात्मा जीवों के किए हुए जाने वाले कर्मों को पहले से ही जानता है? ये अंडरलाइन की हुई है। त्रिकाल ज्यादा कहा कि लेकिन हमारे पूर्व के आगे के सब कर्मों को जानता है, इस दृष्टि से परमात्मा त्रिकाल ज्यादा है कि जीवात्मा ने आगे क्या क्या कर्म किए, अब वर्तमान में क्या कर रहा है और भविष्य में क्या करेगा, उस दृष्टि से त्रिकाल जाता है। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा इस मंत्र में कि जीवात्मा क्या क्या कर्म करेगा, वो पहले से नहीं जान सकता, इसे नहीं जानता है। आपका कहना है कि स्वामी जी ने लिखा है कि तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत जानता है, इससे ये अर्थ है कि परमात्मा जीवों के द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कर्मों को पहले से जानता है। आप द्वारा स्थापित पहले से इस मान्यता के कारण ही निकलता दिख रहा है। वस्तुतः पूरे मंत्र के अर्थ में ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि त्रिकाल ज्ञाता का जो अर्थ हमने कर्म स्वतंत्रता के अध्याय में दिखा है वही ठीक है। परमात्मा का अपने गुण स्वरूप और कर्मों के बारे में ज्ञान तीनों कालों में एक सा है, वह सब कालों में ऊपर विराजमान है, तथा उसकी दृष्टि, उसकी सृष्टि रचना पालन तथा लय, जीवों के पाप पुण्य के कर्म फल व्यवस्था के ज्ञान में तीनों कालों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः इस दृष्टि से इस कथन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वो यथावत जानता है का यही अभिप्राय है। आप द्वारा अन्य कोई अभिप्राय निकालना आप द्वारा पहले से सिद्धांत विरुद्ध स्थापित मान्यता के कारण ही है। तो अब बात समझ में आई आपको? कुछ कुछ आई समझ में? बहुत सारे आक्षेप किए गए। एक प्रश्न ये कहा गया इसी कथन, इस प्रकार तो परमात्मा का ज्ञान समय के साथ साथ बदलता जाएगा और परमात्मा ज्ञान की दृष्टि से एक रस नहीं रहेगा। फिर एक आक्षेप किया, तो उसका समाधान कर रहे हैं। जीव के कर्मों के ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा में त्रिकाल जाता है स्वतः नहीं, जैसा कि हमने पूर्व परमात्मा का ज्ञान उसके अपने कार्यों के लिए सदा एक रस है जिससे कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, यह भी निश्चित है कि किसी भी जीव द्वारा किए जाने वाले कर्म कितने शुभ या अशुभ हो सकते हैं यह भी परमात्मा जानता है, और जीव के अधिकतम शुभ या अशुभ कर्म उस सीमा के अंदर ही हो सकते हैं। इस दृष्टि से भी परमात्मा का ज्ञान एक रस रहता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि परमात्मा यह तो जानता है कि कोई भी जीव अपने संस्कारों, वृत्तियों और ज्ञान के आधार पर क्या क्या कर्म कर सकता है, किसी प्रकार के कर्म उसके द्वारा हो सकते हैं, और परिस्थितियां बदलने पर किस प्रकार के कर्म को करने की संभावना हो सकती है, परंतु कौन सा जीव किस काल में कौन सा कर्म करेगा यह परमात्मा भी नहीं जानता है। जिस प्रकार परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए भी किसी भी अधर्म युक्त पाप कर्मों को नहीं कर सकता, इसी प्रकार परमात्मा की त्रिचाल जाता को जीव के भविष्य में होने वाले कर्मों से संबंध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों से उत्पन्न ज्ञान परिवर्तन से ईश्वर की सर्वज्ञता त्रिकाल जाता पर कोई भी दोष नहीं आता। आगे प्रश्न आया आपका, जो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, एक प्रश्न है, ज्योतिष के अनुसार जो भविष्यवाणी की जाती है क्या ये सभी असत्य है? क्यों जी, ज्योतिष प्रश्न किया है, ज्योतिष के अनुसार जो भविष्यवाणी की जाती है वो सब क्या असत्य है? जब ऊपर ही सिद्ध किया जा चुका है कि जीव अपने आगे के जीवन में क्या क्या कर्म करेगा उस पर परमात्मा भी नहीं जानता, तो मानवों द्वारा इस संबंध में भविष्यवाणी का कोई आधार ही नहीं है। जब परमात्मा ही नहीं जानता तो मनुष्य के क्या आधार जान सकता है? जो कार्य परमात्मा के ज्ञान में भी निश्चित नहीं है उस कार्य के संबंध में मानवों ज्योतिषाचार्यों द्वारा भविष्यवाणी करना अति हास्यास्पद तथा आश्चर्यजनक है। तो क्या ज्योतिष ग्रंथ झूठे हैं? समाधान किया है, फलित ज्योतिष संबंधी सभी ग्रंथ झूठे हैं। हाँ, गणित ज्योतिष से संबंध रखने वाले सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथ ठीक हैं। वर्तमान काल में गणित के अंकों का संबंध मानव के भविष्य उनके कर्मों तथा कर्म फलों से जोड़े जाने लगे हैं वह भी झूठा है। गणित ज्योतिष जो भूगोल में सूर्य चंद्र आदि की गति से संबंधित ज्ञान विज्ञान है वही मात्र ग्राह्य और श्रेष्ठ है। आपका भी ये प्रश्न आया था, ये जो आपने उठाया ना, किसका नाम लिया अभी आपने, बॉस है? आया आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व आया, ये है इसमें जो आप बात कर, मैंने आज ही उसका स्वाध्याय किया था। क्या नाम बताया उसका? नास्त्रोदमस नामक एक व्यक्ति ने बहुत सी भविष्यवाणी की थी जो आज तक लगभग समय के अनुसार ठीक उतरती आ रही है। क्या यह भी अंधविश्वास मात्र कहा जाएगा? तो उसका उत्तर दिया है, आपके प्रश्न का उत्तर है इसमें, देखिए। फ्रांस के नास्त्रोदमस ने लगभग 400 वर्ष पूर्व सेंचुरीज नाम से दुनिया का भविष्य लिखा था। सेंचुरीज नाम, नास्त्रोदमस ने पुरानी फ्रेंच में लैटिन और ग्रीक भाषा को मिलाकर यह पुस्तक चौपाइयों के रूप में लिखी थी। इन चौपाइयों का कोई सीधा सीधा मतलब निकालना आसान नहीं है, परंतु फिर भी लोग किसी बड़ी घटना के घट जाने पर उसका संबंध किसी न किसी चौपाई से निकाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया, भारत में लोगों ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के लिए भी किसी चौपाई को खोज लिया था। इस प्रकार 11 सितंबर 2001 को हुई अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों को भी नास्त्रोदमस की चौपाइयों से जोड़ा गया है। इसके लिए निम्न चौपाइयां प्रस्तुत की जा रही है। नई सदी के 9वें महीने में आसमान से आएगा आतंक का सम्राट, आसमान जल उठेगा 45 डिग्री पर, महान नई शहर तक पहुंचेगी आग। इस प्रकार एक और चौपाई कहते, ये चौपाई से जोड़ दिया, उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है कोई ऐसा ये अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेंड में ये होगा ये नहीं कहा, उन्होंने चौपाई में लिखा तो उन्होंने इसके साथ इसको जोड़ दिया इस घटना को, यद्यपि कोई ऐसी घटना नहीं हुई। आगे कहा, महायुद्ध शुरू होगा जब महानगर जलेगा, यानी नास्त्रोदमस के अनुसार तो महायुद्ध आरंभ हो चुका है जो 27 वर्ष तक चलेगा, लेकिन दूसरे जानकार लोग कह रहे हैं कि सही चौपाई इस प्रकार है, वर्ष 1999 के सातवें महीने में आसमान से आएगा आतंक का सम्राट महान मंगोल सम्राट को जीवित करने के लिए। अब उसका अर्थ क्या कर रहे हैं, अमेरिका पर हुए हमले से उसको जोड़ दिया गया। अब उसने कुछ स्पष्ट नहीं लिखा कि अमेरिका में ये होगा, इस चौपाई उसने लिखी तो इसके साथ ही अमेरिका की घटना उन लोगों ने जोड़ दिया कि अमेरिका पर हमले से जोड़ा नहीं जा सकता। अब यह महान मंगोल सम्राट कौन है जो पहले तो मृत हो और उसे जीवित करने की प्रयास किया जाएगा, लोग उसे ओसामा बिन लादेन से जोड़ लेंगे। देखो लोगों ने कहीं ना कहीं क्या जोड़ लेंगे। अगर इस प्रकार की गतिविधियों के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ न होकर किसी अन्य का हाथ होता तो लोग उससे भी उस चौपाई के साथ जोड़ ले। अतः इस प्रकार कोई निश्चित भविष्य कथन नहीं है। इससे लगता है कि यह भी है कि पुस्तक के नए संस्करण में बदलाव किया गया है। देखो अब उन्होंने बदलाव कर दिया, उसका नया संस्करण छपा है, उसमें बदलाव कर दिया गया है। हमने भी वर्ष 1999 तक यह सुना था कि नास्त्रोदमस की भविष्यवाणी के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध 1999 में आरंभ होगा, परंतु सत्य आपके सामने अभी तक नहीं हुआ। अब ये भी भविष्यवाणी है कि 1999 तक तीसरा महायुद्ध शुरू होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। 2016 में हम चल रहे हैं, 17 साल हो गए ना। कौन जानता है जो नास्त्रोदमस के नाम पर जो बेचा जा रहा है उसमें वास्तव में कितना माल असली है और कुछ भी असली है या नहीं। इस जमाने में कॉपीराइट तो था नहीं, उस जमाने में कॉपीराइट था नहीं, तो आज लोग उसमें मिलावट कर रहे हैं। इसलिए कहीं भी कुछ भी जोड़ा जा सकता है और किसी भी चौपाई का कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। कभी इन्हीं नास्त्रोदमस के हवाले कहा गया था कि 4 जुलाई 1999 को दुनिया खत्म हो जाएगी। 4 जुलाई उसमें लिखा है जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, 4 जुलाई 1999 से सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और हम अभी भी जी रहे हैं। तो कहां गई उसकी सच्चाई? बहुत चला था। अभी दुनिया 2012 में खत्म हो जाएगी, इसमें खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। और कई लोग तो ऐसा भड़का रहे थे, मेरी माता जी है बुढ़िया, अब तो बुढ़िया है 86 ईयर है, तो बाहर बैठती है बुढ़िया सब, तो वो टीवी में देख के आती है, वो उधर से सुन के आती है तो बहुत आती है, तो मेरे से पूछती है बेटा ये दुनिया बोलते है 2012 में खत्म होने वाली है सब चले। मैंने कहा माता जी कुछ नहीं होगा, अभी तो आधे में नहीं पहुंचे हम, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये दुनिया चलेगी, बता ईश्वर ने खुद लिखा है वेदों में। अभी तो आधे में नहीं पहुंचे, मैं खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं जाने वाला। बोले इधर वो रहा है, मैं तो ये टेलर है, अभी तो फिल्म तो अभी 4 अरब 32 करोड़ अभी तो बहुत दूर है, अभी तो और कितने जन्म लेने पड़ेंगे हमको, बहुत से जन्म, कुछ नहीं होने वाला। ये लोग बस करते जाते हैं। देखो यही 4 जुलाई 1999 की बात है यार, नास्त्रोदमस की, अभी तक हम 2016 में बैठे हैं, कुछ होने वाला नहीं। ये सब क्या है, कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना, और दीवानों की बस्ती में सब हो गए दीवाने। हाँ ये उसने ये कहा, उसने कहा, इसने देखो बहुत विवेचना की है, समीक्षा की है लेखक ने, बड़ा मेहनत की है उसने। और ये किताब आचार्य जी ने मेरे को दी, जिससे आचार्य जी पढ़े उनकी है, इनके नाम से लेखक है, उनका नाम लिखा हुआ दी है मेरे को, तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी है ना, और उन्होंने सारी चीजों में अंडरलाइन की हुई है सब, बोले अच्छी विवेचना वाली पुस्तक है इसको है। पुस्तक का नाम कर्म एवं कर्म फल मीमांसा, लेखक सतीश आर्य। प्रकाशक भी बता देता हूं आपको, वेद विश्वायतन 15 पॉकेट 1 पश्चिमपुरी नई दिल्ली। यहां से प्रकाशन हुई है, ये बहुत पुराना संस्करण लगता है, नहीं 2002 का है ये प्रकाशन है। हाँ नहीं है, तो 2002 में ही प्रकाशित हुई है। इसकी तो धजियां उड़ाई है, ये जो आप जिसका नास्त्रोदमस के बात कर रहे हैं ना, कि इन की जो भी भविष्यवाणी सब गलत हुई है। दुनिया खत्म हो जाए, जबकि सेंचुरीज की भविष्यवाणी सन 3000 तक के लिए है। वैदिक सिद्धांत अनुसार जब मानवीय व्यवस्था में मानव कौन से कर्म भविष्य में करने वाला है यह परमात्मा भी नहीं जानता, तो ऐसा कौन सा महामानव हो गया कि परमात्मा के ज्ञान से भी को भी भेद कर, परमात्मा के ज्ञान को भी भेद कर 1400 वर्ष तक के लिए भविष्यवाणी कर गया। असल में सेंचुरीज का मोह मानवीय समाज पर देखते हुए संभवतः प्रकाशक उस मौके के अनुसार बदल रहे हो तो कोई हैरानी की बात नहीं है। परीक्षण के लिए 10 वर्ष के अंतराल में छपे 2 संस्करणों का मिलान कर दिया जाए तो सत्य सामने आ जाएगा। उन 2 संस्करणों का अगर मिलान करें ना तो भी आपको बहुत मिलेगी, अर्थात प्रकाशक उसमें बदलते रहते हैं। अतः इस प्रकार के भविष्य कथन जो स्पष्ट नहीं हो और जो सर्वथा विभिन्न संभावनाओं, परिस्थितियों तथा घटनाओं की सार्थकता को सिद्ध कर रखने में सक्षम हो, किसी प्रकार से भी सही नहीं माने जा सकते। तो ये बात भी आपकी आ गई। तो भविष्य की बात ईश्वर नहीं जान सकता। हाँ, वो शंका समाधान में, तत्व ज्ञान में भी, हाँ हाँ तत्व ज्ञान में है, बराबर है। न्याय दर्शन के आधार पर वो जो लिखी है पंचावय पद्धति से, हाँ है, बहुत सी पुस्तकों में मिल जाएगा, है सही बात है। तत्व ज्ञान में भी है, उसमें भी होगा, शंका समाधान में भी कई ऐसे प्रश्न आते हैं। वो मोटी सी है ना स्वामी विवेकानंद जी की, हाँ उसमें भी कई चीजें, वो भी पढ़ने लायक पुस्तक है, मेरी टेबल पे रहती है वो, स्वामी जी की जो शंका समाधान है ये है, तो बहुत सारी जानकारियां आपको पढ़ने को मिल सकती है। तो सिद्धांत क्या निकला? ईश्वर जीव भविष्य में क्या करेगा वो ईश्वर नहीं जान सकता, लेकिन हमने भविष्य में क्या क्या कर्म किए हैं और वर्तमान में क्या कर रहे हैं वो ईश्वर जानता है, उसके नॉलेज में है हमने क्या क्या। यदि वो ऐसा नहीं जानता तो हमको फल कैसे दे सकता, कर्मों का फल। तो ये सिद्धांत है। तो आज इस प्रश्न को समय होने वाला है और आज ये थोड़ा बाधा भी है, तो अगला प्रश्न कल लेंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न आपको तो नहीं है समझ? आज बड़ी ये तो आवाज बहुत आ रही है नहीं? नहीं, वैसे तो दूरी है, इसको इस दृष्टि से लगा, ये कक्षा तो एक्स्ट्रा चला रहे हैं, अंदर तो बराबर चल रहा है, अंदर कोई बाधा नहीं होती होगी, मुख्य कक्ष जो मैं चल रहा है ना वहां कोई बाधा नहीं होती होगी, ये तो इधर पास में इसीलिए, बाकी अंदर तो मेरे ख्याल से एक आध बार मैं भी था तो बिजली गई थी, तो अंदर इतनी बाधा नहीं होती है, मेन होती है, होता है कभी क्या करे, बिजली नहीं है इसलिए, और बाकी तो चलो इसको आई। ओम शम।